Sen nasıl benim Ramazan'ıma saygı göstermiyorsun? Ey TRT, ey televizyon! Müslümanlar toplanıp iftar saatini beklerken sen hayvanları tanıtıyorsun, domuzları, sakalları, köpekleri tanıtıyorsun. Neden bu Müslüman milletin iftar saatinde İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi tanıtıyorsun? Neden İmam-ı Bukhari'yi tanıtıyorsun? Neden Gazali'yi tanıtıyorsun? Neden Abdülkadir Celali'yi tanıtıyorsun? Neden Hazreti Muhammed'den bahsetmiyorsun? Neden Müslümanlara saygı göstermiyorsun? Hayvanları tanımaya hiç ihtiyacımız yok bizim. Hayvanların yerine insanları tanıtın. Evliyaullah'ı tanıtın. Enbiyaullah'ı tanıtın. Hazreti Muhammed'i tanıtın. Sakalları tanıtıyor bana. Köpekleri tanıtıyor bana. Ayıları, denizleri tanıtıyor bana. Ben hayvan mıyım? Bu millet hayvan mıdır? Hristiyan Avrupa'nın papazına ve papasına gösterdiği saygı kadar saygı gösteremiyorlar bizlere bunlar. Görmüyor musunuz? Vatikan Kilisesi'nde ölen Papa 6. Paul için ne merasimler tertiplediler. Bütün Avrupa saygı duruşuna geçti. Bütün Hristiyanlar Papa'yı görmek için toplandılar, Roma'ya biriktiler. Ey aydınlar, ey tahsilli izleyenler! Sizde Hristiyan kadar dinine, kilisesine ve hocasına saygı yoksa siz en büyük alçak insanlarsınız. Öyle 20. asrın göbeğinde beni kandıracaksın değil mi? Öyle 20. asrın ortasında bana yıktıracaksın değil mi? Hiçbir şekilde kandırılmayacağız. Allah'ın izniyle bu memleket Müslümandır, Müslüman kalmaya devam edeceksin. Efendiler, mübarek ve mukaddes Ramazan süratle ilerliyor. Faziletlerimizi, hasenatımızı, ibadatımızı ve elde ettiğimiz sermaye-i ukraviyeyi mukayese etmek zorundayız. Gelip geçmemeli. Allah'a hamdü sena olsun ki bu aciz ve nasiz kardeşimiz, sesinden de görüyorsunuz ya, günde en aşağı 5 konuşma yapa yapa bütün İstanbul'u dolaşıyorum. Bu seneki kadar İslami intisas, bu seneki kadar elhamdülillah öbür senelerde yoktu. Muazzam bir cemaat, hangi camiye gidersek kütüm kütüm doluyor. Bir İslam hareketi, bir diriliş, bir uyanma var inşallah Teala. Her taraf kütüm kütüm cemaat. Bakmayın kaldırımda kalçasını ortaya koymak suretiyle Yahudilere uçaklık edenlere bakmayın. Beline kadar soyunup dolaşan şeytanın eşeklerine bakmayın. Onlarla fiyat etmeyin. Memleketin kurtuluşu onlarla değil, İstanbul'da toplanan bildiğinde Müslümanların feryadıyla inşallah tecelli edeceksin. Fiyat burada, gelsinler hidreti bulamasınlar. Sokaklara bakıp mayıs olmayınız. Sokaklara bakıp ilişkiz olmayınız. Onların hiçbir kadri, kıymeti, şerefi, şanı, şerefi hiçbir şey yoktur Allah'ın önünde. Onun için bu sene alem-i İslam'da muazzam bir uyanış var. Bu sene intisaf var. İstanbul'da elhamdülillah camiler kısmın kısmın doluyor elhamdülillah. Ve görünmemiş bir uyanış var elhamdülillah. Yeryüzünde de İslam'a bir açılış var. Japonya'da 3000 profesör her tarafta İslam'ı yaymak için sineden çıkarcasına kalıtıyor elhamdülillah. Bütün alemi İslam toplanıyor inşallah. Yahudinin hilesi çekildi inşallah. Siyaset fitnesinden kurtulacağız inşallah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah bayrağının altında toplanacağız inşallah. Kardeşlerim, Ramazan'da biz Allah'ın terbiyesine tabi oluyoruz. Yemekten, içmekten kesiliyoruz. Adeta nefsin zulümatına ruhun aydınlığını gösteriyoruz. Ruhen taali ediyoruz. Hayvani yönleri tamir ediyoruz. Melekutî bir terbiyeyi temsil ediyoruz. Yemeyen insan, Allah'ın emriyle yemeyen insan, bir var ki hastalanmışsınız, hastalığınız müsaade etmiyor yemeye. Bunun hiçbir kıymeti yok. Bu yememek sayılmaz.

Düşünün bu kökler, bu ağaçların kökleri, bu bitkilerin, otların, çiçeklerin kökleri kimya fakültesini bitirdiler. Toprakta kendilerine lazım olan gıdaları tanıyorlar. Çekiyorlar, ölçüp alıyorlar, ölçüp dağıtıyorlar. Yoksa herkesin ucunda bir kimya mühendisi mi oturuyor? Nereden biliyorlar bunları? Nereden ayarlıyorlar? Kendi kendine boğulur mu? Bir takım imansız profesörler bunu tabiat yapıyor diyor. Tabiat yapıyorsa ve neden aynı toprakta, aynı suyun içinde, aynı güneşin önünde karpuz karpuz oluyor, kabak kabak oluyor, kabak taşırıp karpuz olabiliyor mu? Aynı şey oluyor mu? Tabiatın buna gizli kafi mi? Tabiat alim mi? Tabiat müessir mi? Tabiatın bir dinli iradesi var mı? Bir avuç toprak kendi iradesiyle hiçbir şey yapamaz. İlahi terbiyeye teslim olduğu için bunlar oluyor. Öyleyse bu ağacın kökleri birer memur gibi Allah'ın emrine ve kanunlarına teslim oluyorlar. Ey insanlar, siz de Allah'ın emrine teslim olmadıkça hakiki insan olmanın imkanını bulamayacaksınız demek istiyor. Evet. Öyle ki insanoğlu ilahi terbiyenin kendilerinden çıkarsa çıldırır. Biraz sonra göreceğiz. Hiçbir yaprak, hiçbir eser, hiçbir çekirdek tohum Allah'ın ilmi ve iradesi olmadan hayata mazhar olamazlar. Hayata mazhar olamazlar. Zira Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'da şöyle haber veriyor. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوْ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَكَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ İnsanların bilmediği, insanların göremediği bütün gayb hazinelerinin anahtarları Allah'ın elindedir diyor Kur'an-ı Kerim. Onunla açacaksın. İnsanı ıslah mı etmek istiyorsun? İlahi iradenle yapacaksın. Kendi kendine bir şey yapmaya kalkarsan kafada olursun. Efendiler şimdi söylemenin sırası gelmedi mi? Bir zamanlar şu yetişen nesil için ne söylemişlerdi? 10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaştan demişlerdi. 10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaştan. Sonra o gençler ne oldu? Şimdi o gençleri yaratanlar haşa, o gençleri kendi kafalarına, kendi felsefelerine, kendi anlayışlarına, kendi karanlık düşüncelerine göre Müslüman Türk milletinin çocuklarını kendi bildiklerine göre, kendi nazariyelerine göre, kendi felsefelerine göre... çeşitli otlardan, çeşitli renklerden, çeşitli şekillerden bir tek lezzet, bir tek şekil, bir tek renk olarak Allah'ın vahidin erat olduğunu bütün âleme ilan ediyor. Sen bu sütü içiyorsun, zerre kadar düşünmüyorsun, bu sütün nasıl meydana geldiğini kafanda bir idrak olarak düşünemiyorsun. İnsan mısın sen? Sen insan, dediğini, içtiğini düşünmeyen, eline aldığı karpuzu taşıp da bu karpuzun rengi nedir? Bunu hangi boya fabrikasında boyadılar diye, bu rengi lezzetli kim yerdi diye, bu baklava gibi şekerini şerbetini kim çekti diye, bu hamurunu kim pişirdi diye, bu karpuzun dışında bu kadar geç bir ambalajdır diye, içinde siyah siyah çekirdekleri kim yerleştirdi diye, bu hamurun içinde bütün hepsini sert olan çekirdek kesin meydana geldi diye, düşünmüyorsan sen hallandan daha aşağılıksın. Bütün hallar sana var. Sen kendi kafanı değil, ilahi iradeyi kontrolacaksın. İşte oruç tutan Müslüman, Allah'ın terbiyesine tabi olan Müslümandır. Düşünen Müslümandır. iftar sofrasına oturuyorsunuz ve besliyorsunuz. Neyi besliyorsunuz? Sizin yemek yemenize bir jandarma mı mani oluyor? O sofradaki yemeklere uzanamıyorsunuz. Polis mi var? Jandarma mı var? Bir kanun var. Yok. Böyle bekliyorsun. Niçin? Oruç tuttun. Ben Allah'ın kuluyum. Emrederse yerim. Emretmezse yemeğe yiyorsun. İmanı gördün. İşte oruç tutmayan adam bu imandan vallahi mahrum olan insandır. Oruç tutmayan insan dünyanın en büyük mamuru, amiri, sermayedarı da olsa hayal olmaktan vallahi kurtulamaz. İnsan yoktur. İnsan olmanın çaresi, vasatası, tedavisi, telafisi, izalesi, insanı, her şeyi Allah'ın terbiyesine tabi olmak. Oruç kılacaksın, namaz kılacaksın. Namaz kılacaksın ki insan olduğunu karşı Allah'ın karşısına gelip Allah'u Ekber diye kaptın olduğunu ortaya koyarsın. Sen namaz kılmıyorsan ben senin ne olduğunu nereden bileyim ben? Oruç tutmuyorsan ben senin kardeşin olduğunu nereden bileceğim? İşte وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَكَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا Ayaklarda hiçbir yaprak meydana gelmez ki, ayaklarda hiçbir yaprak ayacından düşmez ki, sükut etmez ki, Allah onu bilmesin. Allah müsaade etmeden, Allah emir vermeden, Allah-u Teala terbiye etmeden, Allah'ın müsaadesi olmadan hiçbir yaprak ayacından düşmez diyor Hazreti Allah. Müminin imanı budur. وَلَا حَبَّةٍ حَبَّةٍ تَهِلْ demez. Habbe, tekirdek, tehil. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ Toprakların karanlıklarında, toprağın altında uyuyan o tekirdeğin terbiyesini Allah veriyor diyor. Eğer Allah-u Teala o tekirdeği toprağın zulümat-ı ardın içinde terbiye etmeseydi, o küçük bir tekirdekten kocaman bir çınar ağacı meydana gelemiyordur. Oruç tutmayan insandan da, namaz kılmayan insandan da, tek kelimeyle Müslüman olmayan insandan da insan-ı kamil meydana gelmeyecektir. İşte ispatı. Nasıl olur hocam? Yüzük saadinde Müslüman yazıyor. Senin yüzük saadinde 50 bin sefer Müslüman yazsa ben seni Müslüman kabul etmem. Onu tutmadıkça. Namaz kılmadıkça. Müslümanların arasına katılmadıkça. Bir kişinin isminin Ahmet Mehmet olması hiç kimseyi değiştirmez. İslam'ın icabını vermedi, biliyor musun sen? Senin üzerinde Allah'ın dediği oluyor mu? Yeni gelmişsen söyleyeyim. Her yerde söylemeye devam ediyorum, ahemmiyetine bina. Efendiler, misalini de arz edeyim. İslam'ın icabı, hakikati yerine gelmedikçe, Allah'ın emri tutulmadıkça, Allah'ın terbiyesine sığınmadıkça, Rabbil Alemin'in terbiyesine girmedikçe, hiçbir şey olamadı. Neredeydi hatırlamıyorum, bir dükkana girmek icap etti, bir ihtiyaç maddesi satın almak için. Aradım, karadım, bir dükkan buldum, bir dükkan. Dükkanın kapısında, dış kapısının ismi, bir levha asmış adam, bir levha. Ma şaa Allah yazıyor. Ma şaa Allah. Tabi bir Kur'an'ı bir kelime, İslam'ı bir kelime. Ma şaa Allah. Türkçesi de Allah'ın dilediği olur. Allah'ın dediği olur demek. Levhayı kapıya asmış, ne güzel. Altında da Allah'ın dediği olur diyor. İçeri bir gün, koyun içeriye. Adamın dükkanında kıble duvarının tamamını bir boydan bir boya içki şişelerle tıkkın tıkkın doldurmamış mı? Kapıya da Allah'ın dediği olur diyor yazmış adam. Yaklaştım dedim ki, efendim sen Müslüman mısın? Elhamdülillah bey kardeşim dedi, buna bir kim soru dedi. Müslümanım tabi. Efeşe kapının üstüne levhayı sen mi açtın? Tabi dedi, bir adamım dedi. Ne diyor orada? Allah'ın dediği olur dedi. Peki niye senin bu dükkanında Allah'ın dediği olmuyor bakayım? Ne olmuş ki dedi? Yahu Allah'ın dediği olsaydı sen bir içtiği buraya doldurmayacaksın. Aşağılık adam dedi. Sahtekar adam. senin bir müstahanında Allah'ın dediği öyleyse, sen bu mezafeti nasıl yapıyorsun burada? Allah-u Teala, efendiler, üstlerin hepsi aynı yüzün altındadır. Bir televizyonda durmadan reklam edilen bira var ya, bira, vallahi taraf gibidir, İslam'a göre. İslam'ın icadına göre, kimse altına göre, kimse istemez. Ya kardeşlerim, bizi yanaşıyor televizyon. Televizyona kulak verirsen, vallahi cehenneme gidersin. O televizyon da iyidir ki, Allah'a kafir oğlu kafir, Napolyon'un aşkını, zinasını, fıstiyatını, ümmet-i Muhammed'e göstere, bizim nefsimizi ahlaksız hale getirdiler. Sen televizyondan ne bekliyorsun? Sen onu nasıl kulak veriyorsun? İşte, bütün istiyarın hepsini, necaset ki, efendiler Allah'ın yanında, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın yanında içki dediğimiz bira dahil hepsi bütün içkiler vallahi denizlerin pisliğinden daha kötü bir Kur'an-ı Kerim'e göre. Deniz pisliği. Hepsinden daha nezittir. Bakınız Hazreti Ali'nin Murtaza, Hazreti Ali radıyallahu anh ne diyor? İçki haram olduktan sonra Rıfkın min ameli şeytan, üstü şeytanın pisliğidir diye göklerden, Allah'tan emir geldikten sonra Hazreti Ali diyor ki vallahi parmaklarından kimsinin üzerine bir damla üstü dökülse o necasetten kurtulmak için parmağını kökünden kokardım diyor. Sen bunu eline sokuyorsun, sen bunu dinine sokuyorsun, sen bunu nikahına sokuyorsun, sen bunu dolabına sokuyorsun. Sen bunu efendim dişeme koyuyorsun. Sen bunu sünnet arasında gönlük kullanmışsın. Sen Muhammed'in kıbretinisin. Kıbretinisin. Sen hitabiyemişsin kardeşim. İstiyle ne alakan var senin? Allah ayrı senin altını üstüne getirdin. O Rabb'e alfayıyorsun. Sen ona ne bakıyorsun? Ayrı sabah sana ne? Ayrı sabah insan var mı? Haysiyet var mı? Yahut var mı? Hepsi altınız. Tam ayrı sana ne bakıyorsun be kardeşim? Senin bakacağın bir sesli insanlar, o da Cenab-ı Muhammed Mustafa ya. Başka yok, başka yok. Ya Resulallah, bizim yayınımızı senden saptıranları, Ya Resulallah, bizim istikametimizi senden saptıranları, Hazreti Allah'a sesle ediyoruz Ya Resulallah. Saptırıyorlar. Televizyonda, saatlerce bir dansöz, bir dansöz kalçasını sürüyor. Hezaletler yüksünler de bir dil hocası 5 dakika bildiği gibi konuşamıyor. Ya Resulallah! Bunları vicdanımsa böyle söylüyorum. Ben böyle olmamalıydım. Bu Müslüman milletin verdiği vergisiyle çalışan televizyon, her akşam Ramazan'da vesaire de vaaz etmeliydi. Bizi de vaizler tarafından vaaz olmalıydı. Buna gönlüm vaaz olmuyor. Efendiler, sen o necaseti satamazsın. İçinde adama dedim ki, sen dedim bu içinin ne olduğunu biliyor musun? Allah buna küçük diyor, bak sen necaset satıyorsun. Burada peynir de var, ekmek de var, zeytin de var da hepsi necaset oluyor. Senin bütün kazancın necasettir. Bir kazan sütün içine bir damla içki dökerseniz o süt mahvolur, tamamen mecbur olur. Sen suyla süteyi çektin mi bu dükkanın yüzüne verdim dedim adama. Biliyorsunuz bir Müslüman içki satılan dükkana ve lokantaya başka hiçbir para bulamadığı zaman eğer oraya girmese acından öleceği zaman girebilir. Başka hiçbir zaman giremez. Ve mecbur kalıp da üstü satılan bir dükkana ve lokantaya girersen de sol ayağınla gireceksin. Sol ayağınla değil, duvalete girer gibi suyata gireceksin. Ve içeriye girersen o haramları satan, haramlarla mesul olan adama Esselamu Aleyküm diye selam vermeyeceksin. İçki satan adam o içkiyi bırakmadıkça, o satışı kesmedikçe, o haramdan çekilmedikçe, o dükkanın içinden kaçanlısı çıkmadıkça, yahut içkileri koydurmadıkça, sen içeri girerken, Esselamu Aleyküm derken, cehenneme vallahi gidersin. Vefasat ya, haramla kardeşim. İslam'ın hükmüdür, sadece Müslümanlık olur mu? Bizi İslam'dan Müslüman yazıyorsunuz. Nasıl yapıyor, kim yazdı? Hüsnü ve Ahmet Mehmet'i nasıl yapıyor? Seni saydığında Allah'a iman olmadıkça, elin, ayağın, gözün, kulağın, oruç tutup Allah'a teslim olmadıkça, bir ağacın sesi gibi Allah demedikçe, boşuna Müslüman demem. Ölsünler beni, beni yanıtabilir misin? Beni taşıtabilir misin de? Adama anlattık, inanır mısınız? Hala gözümün önündedir. Adam dedi ki, efendim siz nerede bulunuyor? Dedim ki ben hastalı kadar bir hocayım falan yere yaygın dedi. Adam şöyle bir baktı dedi ki, vallahi hocam bugüne kadar dedi, buraya hacılar da geldi, hocalar da geldi, giren çıkan da oldu. Ama bir kimse bir kelime söylemedi. Şu andan itibaren üstü satarsan namusu ve namusu bulur adam. Bunu kestirelim. Ya dinlet, masum da kardeşim. Söyleyin ya, anlatın da. Cihad edin, söyleyin. Vahat edin, nasihat edin, söyleyin. Bir millet mazlum, mazlum. Bir millet zinlanmış millettir. Bir millet masum bir millettir. Anlattığınız zaman kurtuluyor, dönüyor. İşte şuradaki cemaat olur musun? Söyleyin. Nasihat edin. Allah'ın yoluna davet edin, ne olursun? Ağzınızı bağlamayın. Bir yerde yağızlarsa giderken 5-10 kişiyle kırışlayın, çekin, söyleyin. Allah-u Teala yardım ediyor, elimizden tutuyor. Mustafa destek edin Cenab-ı Hak. İn tansurullâhe lansurkun. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da sizi yardımsız bırakmayacaktır diyen Hazreti Kur'an'dır. Ne duruyorsun? İşte aziz müminler, evet, Müslüman aynı şekilde elinin ortasına maşaallah levhasını açmış. Harit doymuşun minibüsün karşısına maşaallah açmış. Allah'ın dediği olur. Ve bu Allah'ın dediği olur levhasını açmış. Biraz 5 santim bari tarafına da bir çıplak bir açısı yok mu açmış? Hiç Allah'ın dediği olmuyor. Eğer senin bu levhadaki yazıya Allah'ın dediği ömür levhasındaki hükmü ilahiyye zerre kadar imanın olsaydı ey dolmuş seferi dolmuşunda o dansözün o artışın çıplak fotoğrafını takılmayacaksın sen. Takılmayacaksın. Allah'ın dediği ömürse yapın ayılar tatbik edeceksin ki irade edilir. Bir evde senin hanımın namaz kılmıyorsa senin oğlun kızın namaz kılmıyorsa o evde Allah'ın dediği olmuyor. Kimi kandırıyorsun sen? Kimi kandırıyorsun kardeşim? Senin hanımın namaz kılmıyorsa ve senin çocukların oruç tutmuyorsa yani Allah'ın dediği ölüyor musun bu yerde? Bu bir kandırmada mı? Bu bir istirabı. Ne yapacaksın? O zaman tedbiri alacaksın. İlahi tedbiri uygulayacaksın. Tatbik edelim. Namaz kılmayan kadına nasihat altına alacaksın. فَعِذُوهُنَّ namaz kılmayan, itaat etmeyen bir kadına nasihat edin, erbab-ı nasihata nasihat ettirin, bazı nasihat dinlesinler, onlara öğretin, anlatın, tahir yapmayın bu Cenab-ı Hak. Buna rağmen namaz kılmıyorsa senin hanımın, ilahi prensibin ikinci maddesini takdir ediyorsun. فَعِذُوهُنَّ namaz kılıncaya kadar hanımından vatağını alır, hanımın başta vatakta yatacak, sen başta vatakta yatacaksın. Vataklarınızı alır, Hazreti Allah! Eğer namaz kılmayan kadın, hanımın namaz kılıncaya kadar vatağını alacaksın, vatağını ayırmaz da, ben namaz olan kadınla beraber yatarsan, sabaha kadar rahmet altında sevgi kılırsın müstaklarını. Tedbir alacaksın. İslam'ın terbiyesine tedahil edecek. İlahi sistem bu. İlahi prensip bu. Ben suya yağdı, pedagogum, psikologum, sosyologum, sayımdan bahsetmiyorum. Onların bütün dünyanın pedagogları, terbiyecileri, bütün dünyanın psikologları, bütün dünyanın sosyologları, bütün dünyanın arkeologları, bütün dünyanın biyologları, bütün dünyanın kimyacıları bir araya gelse Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu terbiye nizamının zerresine malik olamazlar. Çünkü ilahi terbiyedir. boynunuza alıp kesip yediğiniz karpuzun rengini kim verdi? Allah'ım, eğer sen de rengini, sesini, kalıbını, dilini, kuyunu, adetini, ahlakını Allah'tan almasan kim kararlasın? Yapın. Yatağını ayırdık. Yatağını ayırdığın halde hala namaz kılmamaya devam ediyor. Derhal odalarınıza ayıracaksınız Cenab-ı Hak. Sen basma odada, basma odada. Onu yalnızlığa bırakacaksın. Onu yalnız bırakacaksın, korkutacaksın, bizim oranacaksın. Bu sistemleri tespit ediyor musun? Senin elinde Allah'ın dediği elini mi sarmasın? Bir arasın, kontrol etsin. Kontrol et. Kendi kendimizi kandırmayalım. Kendi kendimizi ıslah edelim. Bak Ramazan Allah terbiyesi demek. Ramazan'da terbiyeyi ilahi yaparsın bir ya. Onu eğitimle alıyoruz. Ruhumuza tersinliyoruz. Kalbimize, kalbimize hırsınıyoruz Ramazan'daki ilahi terbiyeyi. Evimizi aynı şekilde, aynı şekilde namaz kılmayan bir koca, aynı şekilde içki içen bir koca, aynı şekilde çıplaklığa razı olmuş bir koca, bir koca hanımını söylüyor, hanım sırtına kadar açık olacaksın. Bir erkek hanımını çıplak dolaştırmaya zorlar mı ya? Buna akıl fikir eden, o hanımın sırtına kadar çıplak dolaşacaksın ki, sokakta ne kadar saltanıyor olsa sana bakıp da istihansın demektir bu. Bunu namus kabul eder mi? Bunu fazilet, acat, ahlak kabul eder mi? Sen efendi gidip de karpuz satın aldığı zaman o karpuzu satmışlarsa, ikiye ayırmışlarsa, karpuzun kabuğunu sormuşlarsa o karpuzu alıp eline götürür müsün? İlla karpuz kapalı olacak, ambalajlı olacak, kendi yapısında olacak. O karpuz kapalı olacak. Bir karpuzu sayınlık olarak ayak götürmesinde bir karıyı bir sıklat sayıp bir gün kafana kalıyorsun. Utanmıyor musun? Ben ne kadar dinliyorsun senin? Bunlar akıl mısı şeyler? Kasım bütün profesörlerini tepkesin herifler. Bütün dosantlarını, asistanlarını, bütün pedagoglarını, sosyologlarını tepkesinler. Bir asist oturum düzenlesinler. Sabaha kadar eğer enerjileri varsa, mührededen enerjileri varsa, sabaha kadar milletin önünde asistlik tasıklık altında münazara asist oturum yapalım. Bir Kur'an-ı Kerim'le hepsini sıktırmazsan ben kellemin tepkisi razı olacağım. Gelmezler. Elinizde bütün örnekler, deliller, ispatlar, akıl, mantık, akıl, mantık. Sen bilme. Sen bir karpuzu bile sevilmiş olarak geçiniyorsun evine. Bir karpuzu, bir portakalı bile eğer sevilmişse ütreslenmiştir, kitlenmiştir diye götürmüyorsun. Ya bir hanımı tır tıklak sayıp sokak sokak dolaşmaktan utanmıyorsun da kardeşim. Akıl var mı sende yani? İspat var mı sende? İspat. Cenab-ı Hak bir insana ilahi terbiye nasip ederse o insan kamil insan olur. Salih insan olur. Mümin insan olur. Müslüman insan olur. İlahi terbiyenin dışında kalırsa canavar olur. İşte neslimizin halini biz gibi görmek istiyoruz. Hiçbir şey bu nesli sahip edemez. Hiçbir tedbir, çare, bilmemle bir nesli ıslah edemeyecektir. Ne zaman asıllarını, başlarını alırlar da İslam'a dönerlerse, ya Resulallah, gel de nefsimizi terbiye etmelerse, televizyonda durmadan dini konuşmalar, Hazreti Peygamberimizin hayatı, Mevlana'mızın hayatı, İmam-ı Bukhari'nin göster, bütün bunlara yer verilirse, bu millet sizi sizi terbiye olur, ıslah olur, yolun yolunu bilir, bunun dışında hiçbir zarar. Gelecek dersinize, Allah'ın nizamından ve terbiyesinden ayrılan cemiyetlerin ne hale geldiğini açık ayetlerle ortaya koyacağım inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi eksiklerimizi ikmal eyle. Ya Rabbi görünür görünmez kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, hasetlerden, şehvetlerden, sürretlerden, şeytanlardan bir dünya mazarrası maneviyeden ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle. İçimizi tanıyan, milletimizi parçalamak isteyen, İslam dinini bize, bizi de İslam dinine kapatmak isteyen, bir dinle serpestilatlarını, komünistleri, anarşistleri, kahhar-ı kütelisiyle, kahri-i serisan eyle. her nefesimizde kelime-i şehadetti, kelime-i cennet-i cemalullah'tı. Hepsir ağızdan arka yükselen ses ile bilin. Diyerek sizi huzuruna bir iman ve bir ikrar ile kabul ediyorum. Dünyamızı şurada bir araya topladın. Mahşer günü de Habibi'nin yanında gelinle yarabbim. Uzaktan yakından kadın erkek değil ihtiyar. Yara olarak arabayla, kosa kosa coşkunlukla. Yalnız senin rızan için, yalnız senin bağlan için, yalnız senin Habibin için. Buraya kadar gelenleri cennetine layık eyle yarabbim. Hakkımızı ve neslimizi ıslah eyle yarabbim. Bize İslam adaletini tatbik eyle yarabbim. Rahmetini üzerimizden eyle yarabbim. Bize üstünle muamele buyur yarabbim. Hastalarımıza şifa ver yarabbim. Başka olanlarımıza dela ver yarabbim. Başka olanlara adalet nasip eyle yarabbim. İlahim. El açıp iman eden, dua eden, tamal olaran, iftar sofrasında senin emrini besleyen, bir cümle oruç tutan müminleri cennette cemalin nefesi geliyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin.